Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi. İbdi seferberlik ilan olanda bir od düştü cümle cihan ağladı. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale İçinde bir uzun selvi, Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Çanakkale İçinde vurdular beni, Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Yepyeni bir günden ve yepyeni bir programdan, Hayatın Pusulasından herkese merhaba. Bugün 18 Mart, Çanakkale şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz dedikten sonra programımıza başlıyoruz. Bu hafta pusula sosyal fobiyi gösteriyor. Bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Burada her türlü soru ve sorunlarınızı bana danışabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Günümüzün önemli konularından bir tanesi sosyal fobi. Çoğunlukla birçok yakınımızda bunu, sosyal fobiyi görmekteyiz. Zaman zaman kendimizde de hissedebiliyoruz bunları. Dolayısıyla bu hafta özel bir konu olaraktan sosyal fobiyi seçtim. Nedir sosyal fobi? Önce onu açıklayalım. Utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korkuya sosyal fobi adını veriyoruz. Aslına bakacak olursak anksiyete bozukluklarından biridir ve sosyal anksiyete bozukluğu olarak da isimlendirilebiliyor sosyal fobi. Yunanca kökenli bir kelime olan fobinin birebir çevirisi korkudur. Fobi kavramı psikolojide irrasyonel yani gerçekçi olmayan akıl dışı ve aşırı korkular için kullanılır. Sosyal fobi basitçe utangaçlık veya aşırı utangaçlık olarak tanımlamak bence doğru olmaz. Çünkü sosyal fobi utangaçlığın ötesinden utanma korkusudur ve bundan fazlasını da kapsamakta. Başkalarının beklentilerine fazla önem verme, kendi isteklerini açıkça ortaya koyamama, hayır diyememe, aşırı düzeyde kendinin farkında olma, kendini fazla eleştirme, hataları gözünde büyütme, çok fazla hata yaparız ve bunun üstünde de en çok fazla kendi kendimizi eleştiririz. İncelendiği düşüncesiyle kalabalık ortamlarda göz önünde bulunmaktan rahatsızlık duyma gibi eğilimler sosyal fobililerin belirgin nitelikleri olarak sayılabilir. Sosyal fobinin temelinde onaylanmama korkusu vardır ve başkaları ne der sorusu arttıkça sosyal fobiye yatkınlık da artar. Sosyal fobiyle aynı kategoride değerlendirebileceğimiz çekingen kişilik bozukluğu da kendine güven eksikliği ve düşük öz saygı, sosyal beceriler yetersizlik inancı, kabul göreceğinden emin olmadıkça sosyal ilişkiye girmekten kaçınma gibi belirtileri içermekte. Şimdi kısaca bir sosyal fobiye girmiş olduk ama diyorum ki her hafta olduğu gibi yine 70'li 80'li yılların güzel parçalarından biriyle devam edelim programımıza. Selda Bağcan'dan dinliyoruz Çemberimde Gül Oya. Programımıza devam ediyoruz. Bu hafta pusula sosyal fobiyi gösteriyor. Sosyal fobinin yaygın olarak ortaya çıktığı durumlardan biraz da bahsetmek istiyorum. Sosyal fobiliği korkutan çok farklı ortamlar bulunabilir. Bunların ortak özelliği diğer insanlarla en azından aynı ortamın paylaşılmasıyla bir ilişki içinde olunmasıdır. Sosyal fobililer genellikle yalnızken rahattırlar ve bu rahatlığın bozulması genelleşmiş bir sosyal fobinin göstergesi olarak insanın bulunduğu her ortamda gerçekleşebileceği gibi sosyal fobi belli durumlara ya da konulara da özgü olabiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse cinsellik, sınava girme, tartışmaya girişme, alışverişte pazarlık etme, karşı cinsle iletişim kurma, topluluk önünde konuşma, bunu en çok gördüğümüz bu durum, en çok fazla rastlanıyor bu duruma. Genel yerlerde yemek yeme, statüsü yüksek biriyle konuşma, başkalarının önünde soyunup giyinme gibi. Sosyal fobinin belirtileri nelerdir denildiğinde bunun hem fiziksel, yani fizyolojik diyelim, hem zihinsel hem de davranışsal belirtileri bulunuyor. Fizyolojik belirtilerinden bahsedecek olursak, yani bu bedeninizden ortaya çıkan değişikliklerdir bunlar. Yüz kızarması, terleme, ağız kuruması, kalp çarpıntısı, nefes kesilmesi, nefes darlığı ve titreme, zihinsel belirtiler, yani sosyal ortamlarda nasıl olmanız gerektiği ve kendinizle ilgili düşüncelerinizden bahsediyorum. Bu zihinsel belirtilerse güçsüzüm, yetersizim, çirkinim, beğenilmiyorum, sevilmeye layık değilim, mükemmel olmalıyım, asla hata yapmamalıyım, kaygılı olduğumu belli etmemeliyim, çok rahat davranmalıyım, kusursuz görünmeliyim, kimseyi gücendirmemeliyim, herkesin beğenisini kazanmalıyım gibi birçok cümle sıralaması. Davranışsal belirtilerse kaçınma yöntemleriniz olabilir bunlar. Korkulan ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz temasından kaçınma, ilgisiz şeyler düşünme, hayallere dalma, konuyu değiştirme, alkol kullanma gibi, yani örnekler çok fazla çoğaltılabilir. Sosyal fobi neden olur diyecek olursanız, ki sosyal fobinin her durumda geçerli olabilecek kesin bir nedeni yok. Örneklere bakıp genellemeler yaparak neden sonuç ilişkisi kurmak bizi doğru sonuca ulaştırmayabilir. Nedenler kişiden kişiye değişebilir. Yine de ben burada okuduklarımdan, gözlemlerimden ve kendimden yola çıkarak bazı varsayımlarda bulunmaya çalışacağım sizlere. Kişiliğin oluşumunda en büyük pay genellikle ana babaya aittir. Çocuğun fikirlerini, inançlarını ve davranışlarını büyük ölçüde ana baba şekillendirir. Bunu geçmiş programlarda zaten birçok kez sizlere bahsetmiştim. Ana babanın söz ve davranışları çocuk için birer mesajdır ve çocuk ana babasından görüp duyduklarını bilinçsizce de olsa modelleyerek içselleştirir, benliğinin bir parçası haline getirir. Sosyal fobinin ortaya çıkışında da ana babanın kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme tarzlarının büyük etkisi var. Sosyal fobililerin çoğunun ana babalarının da sosyal korkuları bulunan, başkalarının düşüncelerine fazla duyarlı kişiler olduğu söyleniyor. Ailenin aşırı koruyucu bir tutum içinde bulunması çocuğun pasifize olmasına yol açabilir ve böylece kendi başına kararlar alıp uygulamaktan korkan, çekingen bireyler yetişir. Dış dünyanın güvenli bir yer olmadığını öğrenen çocuk büyüyünce de kendini güvensiz hissetmeye ve insanlara kuşkuyla bakmaya devam eder. Bu yüzden de insanlarla sağlıklı ilişkiler geliştirmekte zorlanır. Ezilen, sövülen, dövülen, efendim işte aşağılanan, küçük görülen, alay edilen bir çocuğun içinde sen değersizsin, dövülecek bir nesnesin, sevilmeye layık değilsin mesajı yer edinir. Kendisini ezilmiş hisseden, değersiz bulan, sevilmeye layık görmeyen biri de insanlarla iletişim kurarken rahat davranmakta zorlanır ve aşağılık duygusuyla ya da çekingen, pısırık, işte haklarını korumaktan aciz ya da başkalarını ezmeye çalışan, baskın, saldırgan bir kimliğe bürünebilir. Olduğu gibi kabul edilmeyen, nasıl olduğuna değil, nasıl olması gerektiğine önem verilen, sözleri önemsenmeyen, duygularını olduğu gibi ifade etmesine izin verilmeyen, anne babasının istediği kalıplara girmek zorunda bırakılan bir çocuk zamanla kendi özünden kopar ve duygularına yabancılaşır. Çocuğun isteklerini bastırarak ona örneğin neyi ne zaman yemesi veya giymesi gerektiğini dayatan bir anne baba çocuğa onda bir eksiklik, bozukluk olduğu mesajını verir ve bu yolla kendi hissettiklerine güvenmemeyi öğretir. Giyeceği çorabın kalınlığı bile annesi tarafından belirlenen bir insanın da kendi başına girişimlerde bulunup sorumluluk alması kolay olmaz. Devam edeceğiz ama isterseniz bir müzik arası, sonra tekrar programımızın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir parça geliyor yine. Nilüfer söylüyor, İntizar. Devam ediyoruz sosyal fobiye. Radyo Havan'da Hayatın Pusulasındasınız. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula sosyal fobiyi gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de küçük bir hatırlatma yapalım. Mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Her türlü soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Sosyal ortamlara alışkın olmak sosyal fobinin ortaya çıkma olasılığını düşürebilir. Yüz yüze iletişimin yoğun olduğu bir ortamda yetişen kişilerde sosyal fobi görülme riskinin daha az olduğunu tahmin ediyorum ben. Gözlemlerime göre çocukluğunda dış dünyayla teması fazla olan, özellikle de çok sayıda insanla muhatap olmayı gerektiren satış ve pazarlama türünden işler yapmış kişiler genellikle daha aktif, girişken, dışa dönük kolay iletişim kurabilen bir yapıda oluyorlar. Yani çalışmak muhtemelen çocuğun değil ailenin tercihidir ve çocuk genellikle yaşam koşulları öyle gerektirdiği için bir işte çalışır. Bence onun için insanlar böyle işleri mizaçlarına uygun olduğu için yapmış değillerdir. Tersine bu işlerde çalıştıkları için öyle bir kişilik geliştirmişlerdir. Bu durum sosyal beceriyle açıklanabilir. İnsanlarla ne kadar birlikte olunursa bireyler arası iletişimde toplumun beklentileri o kadar iyi öğrenilebilir ve kişi nerede ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını bildiği için sosyal ortamlarda kendini rahat hissedebilir. Şimdi çevrenin çocuktan beklentileri yüksekse ve bu beklentileri yerine getiremediğinde çocuk kınanıyor, eleştiriliyor, başkalarıyla kıyaslanıyorsa, yaptıklarında hep bir kusur aranıyor, hatalarına hoşgörü gösterilmiyorsa çocuk muhtemelen kendisine ve başkalarına karşı aynı tutum ve davranışları sergileyecektir. Kabul görebilmek için hiç hata yapmaması gerektiğine inanacak. Bu mükemmelliyetçiliği nedeniyle de hata yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih edecek. Örneğin derste öğretmenin sorduğu bir soruya yanlış ya da eksik bir şeyler söyleme endişesiyle cevap vermekten kaçınacaktır. Sosyal fobilerin birinci dereceden akrabalarında da sosyal fobi görülme oranının yüksek olması genetik yatkınlığa kanıt olarak gösterilebiliyor. Bu da önemli bir durum. Ana babada sosyal fobi varsa çocuklarda da var. O halde bu kalıtımla geçmiştir gibi çıkarımlar yapılabilir. Ben doğuştan getirilen kalıtımsal özelliklerin sosyal fobinin oluşumuna direkt bir etkide bulunmadığına inanıyorum ki aile üyelerinin birbirlerine benzer biçimde sosyal fobiye yatkın özelliklere sahip olmalarının nedeni ana babaların tutum ve davranışlarının çocuk tarafından taklit edilip benimsenmesinden aranabilir. Bence aile çocuğa sosyal fobiyi kalıtımla değil eğitimle aktarıyor. Ne derseniz deyin, isterseniz biraz da kendinizle ilgili bir biçim ve düşünün ki ailenizle ne gördüyseniz, ailenizden neler aldıysanız bizler ve sizler onu aksettiriyorsunuz dış dünyaya. Zihinsel alt yapısı önceden hazırlanmış olan sosyal fobi bazen belirli bir olaydan sonra gün yüzüne çıkmış bir ve travmatik sosyal koşullanma ile yerleşmiş olabilir. Örneğin öğrenci sınıfta ders anlatırken bir hata yapmış ve arkadaşları ona gülmüştür. O da küçük düştüğünü, rezil olduğunu düşündüğü için utanç hissine kapılmış ve bedensel belirtiler göstermiştir. Bir dahaki sefere ders anlatmak için yine tahtaya çıktığında önceki deneyimi olumsuz beklentilere yol açacak, bulunduğu ortam duygularını tetikleyecek ve bu defa benzer bir hata yapmasa ve kimse ona gülmese bile o yine aynı şeyleri yaşayabilecektir. Watson'ı hatırlayacak olursak davranışçılığın bir şekli olan klasik koşullanmayı çocukların öğrenmesine uygulayan ilk kişiydi Watson. Onun bir Albert örneklemesi vardır. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 11 aylık bir çocukla Albert'la yaptığı bugün de ünlü olan deneyi onun yöntemini bize çok güzel örnekliyor. Deneyin başlangıcında Albert'ın fare korkusu yoktu. Koşullanma süreci boyunca da aynı anda büyük bir gürültüyle birlikte ona bir fare gösterildi. Bu büyük bir endişe yarattı Albert'ta ki bu deney Amerikan Psikoloji Derneği araştırma ettiği modern kurallarını yazmadan önce yapılmış bir deneydi bu. Zaman içinde Albert farelerden korkar hale geldi. Çünkü onların varlığını büyük bir gürültüyle ilişkilendirmeyi öğrenmişti. Fareler daha sonra diğer tüylü nesneleri yani ona gösterildiğinde, Albert'a gösterildiğinde gürültü yapılmadığı zaman bile ağlamaya başlıyordu Albert. Yararsız ve belki de baş belası bir şey de olsa o bir koşullandırılmış tepki öğrenmişti. Farelerin ve benzer uyarıcıların varlığı durumunda Albert hep ağlıyordu. İşte bu Watson'a göre çevresel koşullandırma yoluyla çocuğun her bir davranışının hemen hemen her tip insan olabilecek yönde şekillendirilebileceğini kanıtlıyor. Evet, müziğimize devam edelim. 70'li 80'li yıllara yine bir yolculuk yapalım. Sırada ne var? Bir yabancı müzik dinleyeceğiz. Madonna söylüyor, La Isla Bonita. Como puede ser olvidar? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like Bethesda. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild. Evet, sosyal fobiye devam ediyoruz. Nasıl oluyor da sosyal fobi oluşuyor insanlarda? Bilinmesi gereken şu ki her şey zihnimizde olup bitiyor. Gerçekte bizi olaylar değil, olaylara yüklediğimiz anlam etkiliyor. Bakış açımız algılamamızı değiştiriyor ve biz gerçeği büyük ölçüde olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görüyoruz. Kendimiz hakkındaki inanç ve düşüncelerimiz sonucun belirlenmesine mutlaka ki katkıda bulunuyor. Hatta sırf inançtan kaynaklanan fizyolojik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin domatese alerjisi olan birine gerçekte olmadığı halde yediği yemekte domates olduğu söylendiğinde sanki gerçekten de domates yemiş gibi tepki gösterebiliyor. Sadece domates yediği inancı onda alerjik reaksiyona mesela işte kaşıntıya neden olabiliyor ve benzer şekilde sosyal fobide örneğin belki de gerçekten öyle olmadığı halde insanların onu olumsuz değerlendirmelerde bulunarak incelediği zannına kapılabiliyor ve bedeninin bu duruma tepki göstereceğini zannettiği için de belirtiler gerçekten de ortaya çıkabiliyor. Şimdi sosyal fobilerin değiştirmeleri gereken hatalı inançları elbette ki var. Bunlar olumsuz beklentileri doğuruyor. Olumsuz beklentiler de istenmeyen sonuçları ortaya çıkarıyor. Sosyal fobili muhtemelen mükemmelliyetçidir. Hiç hata yapmaması gerektiğine inanır. Hata yaparsa başkalarının onu onaylamayacağını sanır. Hepimiz zaten bunu düşünüyoruzdur. Sosyal fobili insanlar tehlikeyi de çoğu kez yanlış algılar. İstenmeyen sonucun gerçekleşme olasılığını ve gerçekleştiği takdirde de ortaya çıkabilecek durumun şiddetini zihninde çarpıtıp abartır. Olumsuz varsayımlarda bulunur, sonu kötü biten senaryolar yazar ve bu desteklerle hatalı inançlarını güçlendirip istenmeyen sonuçlara davetiye çıkarır. Şimdi örnek üzerinde düşünecek olursak, sosyal fobiyi konuşurken hiç hata yapmaması gerektiğine, eğer hata yaparsa rezil olacağına ve muhatabının gözünde değerinin düşeceğine inanır. Bu inançları onu olumsuz beklentilere sürükler. Büyük ihtimalle yine aptalca bir şey söyleyeceğim ve kaygılanacağım. Belirtilerde gün gibi ortaya çıkacak. Kaygılanırsam ve bunu fark ederlerse rezil olurum. Bir daha asla orada bulunamam gibi işte ve kehanet kendini gerçekleştirir. Çünkü beyin odaklanılan sonuç için çalışır. Olumsuz bile olsa konuşurken hata yaptığı, yani ona göre olmaması gereken bir şey olduğu için de kendisini eleştirir. Hata yapmayı doğal karşılamak yerine bir dahaki sefere asla öyle hatalar yapmaması gerektiğini tekrar telkin eder kendisine. Sosyal fobi bir kez ortaya çıktıktan sonra da kısır döngü süreci şöyle işleyebilir. Sosyal fobili korktuğu ortamlarda bulunmaktan kaçınır. Kaçındıkça da özgüveni azalır ve korkusu artar. Korkusu arttıkça da daha çok kaçınmaya çalışır. Burada kendisiyle meşgul olmayı da ihmal etmez. Başkalarının hakkında ne düşündüğünü hesaplar, ne derece iyi yaptığını, ne kadar doğru, ne kadar yanlış davrandığını düşünür, insanların tepkileri üzerine tahminler yürütür. Hiç gerçekleşmeyecek olan kusursuzluk idealini hayallerle besler. Böylece sosyal fobi iyice kök salar. Evet, sosyal fobinin bir de biyolojik faktörleri var. Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi beynimizde nöronlar arasında veri taşıyıcılığı yapan 60 kadar sinirsel aktarıcı olduğu söyleniyor. Bunlardan birkaçı sosyal fobiyle ilişkilendiriliyor. Örneğin üzerinde çok durulan sinirsel aktarıcılardan biri serotonin. Sosyal fobiyle birlikte depresyon ve diğer anksiyete bozukluklarıyla da bağlantısı olduğu düşünülen bu kimyasal maddenin sosyal fobililerin beynindeki oranının normalden az olduğu veya iletimde aksaklıklar bulunduğu varsayılıyor. Bu gibi sonuçlardan yola çıkarak böyle biyolojik faktörler sosyal fobinin nedeni olarak kabul edilebiliyor. Oysa beyindeki elektrokimyasal değişiklikleri doğuran da yine bizim düşüncelerimiz olabilir. Ama gözlemlenebilir olan yalnızca maddesel değişiklik olduğu için neden olarak da bu değişikliğin kendisi gösterilebiliyor. Bu nedenin de bir nedeni olsa gerek ya da başka bir ifadeyle bu işleyiş süreci sosyal fobinin nedeni değil, nasılını açıklar. Eldeki verilere dayanarak serotonin azlığının sosyal fobiye yol açtığı iddia edilebilir. Belki ama serotonin maddesini artıran ya da azaltan temel etken düşünce olamaz mı diye bir soru geliyor aklımıza. Bu durumda bu varsayımı destekleyebilecek çarpıcı bir örneği özetleyerek size aktarmak istiyorum. Demiryolu işçisi Ahmet'in öyküsü bu. Bir yaz günü tren işçileri ustabaşının doğum günü nedeniyle bir saat erken bırakılırlar. Ahmet tamir için manevra alanındadır. Soğutucu vagonun içine girer. İçeriden kapıyı yanlışlıkla kapatır ve vagonda kilitli kalır. Kötümser biri Ahmet içeride donarak öleceğinden korkar. Bir kağıda düşündüğü son şeyleri yazar ve ailesine hitaben şunları söyler. Çok soğuk, bedenim hissizleşmeye başladı. Bir uyuyabilsem bunlar benim son sözlerim olabilir diye bir yazı yazar. Ahmet ertesi gün soğutucu vagonun içinde ölü bulunur. Otopsi onun donarak öldüğünü göstermektedir. Ne var ki soğutucu vagonun soğutma motoru bozuk, çalışmıyormuş. Ve vagonun içindeki ısı 16 santigrat dereceymiş ve vagonda bol hava varmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, bir müzik arası daha verelim. Ardından yine burada olacağız. Cem Karaca söylüyor demedim mi? Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedin mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedin mi? Demedim mi? Ah demedim mi? Yiyemezsin demedin mi? Demedim mi? Deme demedim mi? Yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalır naçar, gözlerinden kanlar saçar. Bu birdendir gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Ah demedim mi? Duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Deme demedim mi? Duyamazsın demedim mi? Devam edelim. Sosyal fobi için ne yapmak gerekir? Hani bir söz vardır, çaresizseniz çaresizsiniz. Evet, gerçekten de öyle. Çare, bu işin çaresi sizde. Öncelikle şunu kabullenmek gerekir. Bu problemi aktif olarak siz çözeceksiniz. Eğer hiçbir girişimde bulunmaz ve kabuk tutmuş bir yaranın iyileşmesini beklercesine sosyal fobinin kendiliğinden sizi terk etmesini beklerseniz bu bekleyiş ömrünüzün sonuna kadar sürebilir. Günün birinde bir kurtarıcının gelip büyülü değneğiyle omzunuza dokunarak sizi bambaşka bir insana dönüştürmesini ne yazık ki gerçekleştirme ihtimali çok düşük. Bunu hayal bile etmeyin derim. Diyeceğim o ki çözüm sizde. Bu problem siz isterseniz, inanırsanız ve çaba gösterirseniz çözülür. Siz çözümün yalnızca nesnesi değil, aynı zamanda öznesi olacaksınız. Öyleyse içinizdeki devi uyandırıp yola koyulun ve kendi omzunuza tırmanın, başka nasıl yükselebilirsiniz ki? Evet, kendi omzunuza tırmanın başka nasıl yükselebilirsiniz dedik. İstemek çözümün doğal bir parçası ve olmazsa olmaz bir koşulu. Sosyal fobiyi yenmeyi ne kadar fazla isterseniz onun üzerine cesaretle gidebilmek için o kadar fazla güç bulursunuz kendinizde. Sosyal fobisiz bir yaşama kavuşmayı gerçekten de çok istiyorsanız sanki çölde susuz kalmış da suya kavuşmayı ister gibi tüm kalbinizle, yani yana yakıla istiyorsanız sizi bu isteğinizden alıkoyabilecek engelleri aşabilmeniz çok daha kolay olacaktır. Peki, sosyal fobiyi yenme isteğinizi nasıl arttırabilirsiniz? Acıdan kaç, hazda koş ilkesini kullanarak kendinizi motive edebilirsiniz. Bunun için kendinize iki soru sorun. Birincisi, sosyal fobiyi yenersem neler kazanırım? İkincisi ise, sosyal fobili kalırsam neler kaybederim? Şimdi bu sorular üzerinde iyice düşünün. Sosyal fobi yenersem daha iyi bir hayatım olur gibi çok genel ve muallak ifadelerle yetinmeyin. Sosyal fobiden kurtulursanız elde edebileceklerinizi ve sosyal fobili olmaya devam ederseniz yaşayacağınız olumsuzlukları spesifik örnekler bularak bir liste halinde yazın. Böyle bir liste vazgeçmeyi düşündüğünüz çöküntülü zamanlarınızda güdülenip yeniden harekete geçebilmeniz için size destek sağlayabilir. İnanç çok etkili bir güçtür. Bir şeyi başarabileceğinize kesin olarak inanmışsanız zorluklar sizi asla yıldıramaz. İnanmışsanız kendinizi amacınıza adayabilirsiniz. Ve adanmışsanız adımlarınızı dönüşü olmayan bir kararlılıkla atar. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiyle hiç yılmadan devam edersiniz yolunuza. Sosyal fobiden kurtulabileceğinize inanmakta zorluk çekiyorsanız neden inanmadığınızı önce kendinize sormanız gerekiyor. Öne sürebileceğiniz tüm kanıtlar tek tek çürütülebilir. Şu ana kadar sosyal fobili olmanız ve bundan önceki girişimlerinizden sonuç alamamış olmanız bundan sonra da sosyal fobili kalacağınızı göstermez. Nörolingüistik bir program diyoruz biz buna, NLP. Duymuşsunuzdur. NLP'de derler ki bir insan bir şeyi başarabiliyorsa bunu bütün insanlar başarabilir. İş bu varsayımla hareketle biz de deriz ki bu illetin canına okumuş insanlar varsa, ki vardır, sosyal fobiyi yenebileceğinize inanmamanız için hiçbir gerekçeniz yoktur. Başarıya olan inancınızı güçlendirecek en büyük etkense başarabileceğinizi özellikle deneyimleyerek görmeniz. Bana göre sosyal fobi çevrenin tutum ve davranışlarına karşı kişinin zihninde oluşan tepkilerin bir sonucu. Şu halde sosyal fobinin temelinde yatan bu sonradan edinilmiş düşünce, inanç ve koşullanmalardan arınıp öze dönerek bebeklikteki sosyal fobiden uzak bakış açısını yeniden kazanmak problemi kökünden çözecektir. Bunlar insana çevre tarafından empoze edilmiştir. Kendinize kızıp da hakaret ettiğinizde, kullandığınız kelimelere dikkat ettiniz mi hiç? Belki de onlar ana babanızın, arkadaşlarınızın, öğretmenlerinizin size hakaret etmek için kullandığı kelimelerin birer aynası. İşte bunun gibi başkaları ne der sorusunu sorup durarak sizi yargılayan, suçlayan, aşağılayan, size kusursuz olmayı, herkesi memnun etmeyi ve attığınız her adımda başkalarının onayını almayı hedef göstererek sırtınıza taşınmaz ağırlıklar yükleyen içinizdeki bu ses, içinizdeki ana babanın yani gerçek ana babanızın tutum ve davranış kalıplarının yani toplumsal normların yani başkalarının beklentilerinin sesidir. Sosyal fobiden kurtulmak istiyorsanız bu sesi kısın artık. İçinizdeki çocuğun ezilmesine daha fazla izin vermeyin. Hissetmek istemediğiniz duyguları hissettiğiniz zaman kendinizi azarlamak yerine duygularınızı olduğu gibi kabullenmeyi deneyin. İçinizdeki çocuk şefkat elinizi uzatmanızı istiyor sizden. İtilip kakılmayı, sövülüp dövülmeyi değil. Tutun elinden ve kaldırın onu. Şundan emin olun ki o çocuk kendini güvende hissetmedikçe siz asla rahata kavuşamayacaksınız. Evet, gelin biz rahata kavuşalım o halde. Bir müzik dinleyelim, ardından yine burada olacağız. Kayhan söylüyor, neden olmasın? Umut dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne, bir umut, bir umut içimizde. Yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür, bir ömür mutlulukla, neden olmasın. Başlar kendini güne, bir umut içimizde. Yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla, neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın. Çoktan yıkılırdık biz çoktan, umut olmasa. Ha bugün hayarın oldu olacak, kaç gün bitti. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın. Neden olmasın. Dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne, bir umut, bir umut içimizde. Yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla, neden olmasın. Başlar kendini güne, bir umut içimizde. Yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla, neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın. Çoktan yıkılırdık biz çoktan, umut olmasa. Ha bugün hayarın oldu olacak, kaç gün bitti. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın. Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu hafta Pusula sosyal fobiyi gösteriyor. Güzel bir müzik arasından sonra devam edelim programımıza. Şunu unutmamak gerekiyor ki herkesi memnun etmeye çalışmayın. İnsanlar kültür, inanç, bilgi, zeka, alışkanlık ve yaşam koşulları bakımından aynı olamayacaklarına göre dünyayı da aynı şekilde algılamazlar. Sizin çok değer verdiğiniz bir şey başka bir insana saçma ve anlamsız gelebilir. Her bir insanın kabullerini, değerlerini ve sizden beklentilerini belirleyip ona göre davranmaya çalışsanız bile ki böyle bir çaba içerisine girmeniz, kendinizden vazgeçmeniz demektir. Bu da herkesi memnun edebilmeniz, herkesin beğenisini, onayını ve sevgisini kazanabilmeniz mümkün değildir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, sizi ve yaptıklarınızı onaylamayacak, beğenmeyecek, reddedecek birileri mutlaka ve mutlaka olacaktır. Öyleyse herkesi memnun etme çabasını bırakın. Hayır demeyi öğrenin. Size teklif edilen her yükü hiç istemediğiniz halde sırtlanırsanız zaman ve enerji kaybınız bir yana, insanların sizi kullandığını, sömürdüğünü düşünerek zayıflık ve aziyet hislerine kapılabilirsiniz. Yeryüzünde sizi hiç tanımayan ve sizin ne yaptığınızı hiç umursamayan milyarlarca insan yaşıyor, unutmayın. Çevrenizdeki insanların da sizi düşünüp durmaktan daha önemli meşguliyetleri vardır. Herhalde bu böyledir. Buna rağmen yine de başkaları ne der kaygısına karşı, başkaları ne derse desin bilincini hakim kılamıyor. Başkalarının hakkınızda ne düşündüğünü hesaplamaktan kendinizi alıkoyamıyorsanız bari olumlu şeyler düşüncelerinizi varsayın ve örneğin sosyal fobili olduğumu açıklarsam zayıf biri olduğumu sanacaklar yerine bunu açıklayabileceğime göre beni cesur biri olarak görürler gibi bir varsayımda bulunabilirsiniz. Bu varsayımın gerçeği yansıtıp yansıtmaması önemli değildir. Önemli olan işe yarayıp yaramamasıdır. Zaten insanların aklını okumuyorsanız tam olarak ne düşündüklerini hiçbir zaman zaten bilemezsiniz. Gelelim sosyal fobinin biraz tedavilerine. Biraz da bundan bahsedelim. Sosyal fobi tedavisinde en çok kullanılan psikoterapi yöntemi bilişsel davranışçı tedavidir. Bilişsel tedaviyle yani bu bahsedilenler gibi, biraz önce bahsedilenler gibi sosyal fobiyi besleyen düşünce ve inanç kalıplarının değiştirilmesi, davranışçı tedaviyle de korkuların üzerine gidilip onlarla yüzleşilmesi öngörülüyor. Basit fobilere karşı kullanılan davranışçı tedavinin duyarsızlaştırma tekniği sosyal fobiye karşı da etkili bir çözüm yolu. Teknik, korkulan obje veya durumla belli aşamalar sonucunda karşılaşılmasını içeriyor. Örneğin yılan korkunuz varsa önce bir ip parçasını, sonra bir solucanı, daha sonra da yılanı hayal edersiniz. Sonuçta gerçek dünyada da yılanla yüzleşir ve böylece fobinizin üstesinden gelebilirsiniz. Topluluk önünde konuşmaktan korktuğunuzu varsayalım. İşe topluluk önünde konuştuğunuzu hayal ederek başlayacaksınız. Sessiz, sakin, rahat bir yere oturun ve uzanın. Dikkatinizin dağılmaması için gözlerinizi kapatabilirsiniz. Konuşma yapmayı planladığınız mekanı ve orada bulunan insanları kafanızda canlandırın. Tüm duyu organlarınızı kullanarak ortamı yaşamaya çalışın. Konuşmaya başladıktan sonra da kaygılarınızın dağılıp gittiğini hayal edin. Bedeniniz rahatlayıncaya kadar da bunu tekrarlayın. Kendinizi bu konuşmayı başarmış olarak göreceksiniz ve felaket senaryoları yazmayacaksınız. Beyin kendisine ne söylenirse onu yapacaktır, göreceksiniz. Neye odaklanırsa ona ulaşmaya çalışacaksınız. Ve topluluk önünde konuşmaya kalkıştığınız zaman da kalp atışlarınızın şiddetlendiğini, sıra sıklam terlediğinizi, yüzünüzün kıpkırmızı olduğunu, sesinizin soluğunuzun kesildiğini ve söyleyeceğiniz her şeyi unuttuğunuzu hayal eder ve öyle olacağına inanırsanız da sonuçlar tabii ki öyle olacaktır. Onun için beyninize başarı mesajları aşılayın. Başarısızlık değil. Evet, şimdi sıra hayalinizde başarıyla tamamladığınız konuşmayı gerçek hayatta da uygulamada çıkın ve konuşun. Dinleyicilerin hakkınızda ne düşündüğüne odaklanmayın. Siz konunuzla ilgilenin. Başlangıçta biraz kaygılansanız bile bunun kısa bir süre içerisinde geçeceğini söyleyin kendinize. Muhtemelen de öyle olacaktır. Konuşma sırasında da konuşmadan sonra da kendinize karşı yıkıcı değil, yapıcı olun. Lanet olsun, heyecanlandım yine gibi, kim bilir ne düşünün, insanlar neler düşündü gibi cümleler kullanacağınıza bardağın dolu tarafını görün. Konuşma cesaretini gösterebildiğiniz için kendinizi takdir edin. Olabilir. Buraya çıkmam bile büyük bir başarı. Aferin bana. Zamanla daha iyi olacak gibi olumlu değerlendirmelerde bulunun ve kendinizi ödüllendirin. Evet, bir müzik arası ve ardından yine burada olacağız. Coşkun Demir söylüyor. Gül Yanaklı. tiyatroya düşerse, bak bakalım ne yapar gül yanaklım. Bir gün yolun bizim köye düşerse, bak bakalım ne yapar gül yanaklım. Özlemişse gelsin derse, beklerse bir haber sal, kanat takıp uçayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım, gül yanaklım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım, gül yanaklım. Bizim köye düşerse, sor bakalım nerededir gül yanaklım. Bir gün yolun bizim köye düşerse, sor bakalım nerededir gül yanaklım. Başım öne eğip beni isterse, tez vakitte varayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım, gül yanaklım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım. Bir o yana bir bu yana saçına güller takayım. Bir o yana saçına güller takayım, gül yanaklım. Gül yanaklım. Gül yanaklım. Programımızın sonuna geldik. Sosyal fobiyi işliyorduk bu hafta. Şunları söylemek istiyorum. Geleceğe umutla bakın ve sakın umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü umudunu kaybeden bir insanın kaybedecek başka bir şeyi kalmamıştır. Korkularınızı kabullenin, korktuğunuz için kendinizi suçlamayın ama aynı zamanda cesur olun. Cesaret korkusuzluk değil, korkuya rağmen korkulan şeyin üzerine gidebilme gücüdür. Eylemleriniz korkularınızın üzerinde olsun ki korkuyu dize getirebilirsiniz. Siz kaçtıkça korku çığ gibi büyüyecek ve sizi kovalamaya devam edecektir. Öyleyse kaçmayı bırakın. Umudunuzu kuşanın, kalkın ve yürüyün. Korkunuzun üzerine gidin, korkunuzla yüzleşecek, bol bol hata yapacak ama yine de vazgeçmeyecek, yılmayacak, pes etmeyecek ve işte o zaman yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer kazanacaksınız. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.